tay nak comme niñu ko digé won ñu wara gi sayyidina al-khabbab di khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu waxon nañ la biñuy wax hadith biñu tuddu 5 kene imam mujahid rahimahullah mom solo nañu wax ju mel nonu ci ñu jëk duggu ci l'islam waye mom tuddul won set ñi nga xamantene ni mom la sayyidina abdullah ibn mas'ud ibn ummi abdin radiyallahu ta'ala anhu dal di tuddu bobu nak mom sayyidina mujahid ñi mu tuddu da ci bok ci ñeuk feñal sen l'islam da ci bolé sayyidina khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu kon mom sayyidina mujahid di mujahid ibn jabrin rahimahullah nekon talib sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune mom اول من اظهر اسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وخباب وبلال وصهيب وعمار كون موم امام مجاهد رحمه الله من اول من اظهر اسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كي نك فينال l'islamam duggu ci diine ji mo yonent bi di ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam mune wa abou bakr ak sayidina abou bakr radiyallahu anhu mune wa khabbab ak khabbab ibn al arat radiyallahu ta'ala anhu wa bilal ak sayidina bilal ibn rabah al habashi rahim radiyallahu anhu wa suhayb di suhayb ar-rumi rahimahu radiyallahu anhu wa ammar abdi ammar ibn yasir kon buñu konté mom ñimulim sayyidina an-nabi alayhi salatu wassalam ak sayyidina abu bakr ak sayyidina khabbab ak bilal sayyidina bilal ak sayyidina suhayb ak ammar ibn yasir radiyallahu anhu kon ñi ima ñi sayyidina abdullah ibn mas'ud limon ñoo upp ndax gisoon nañ ne bim limé ammar dane wa ummuhu sumayya ak yaayam sumayya waye boole won ci al miqdad mom set li limon imam mujahid lim ñaata yonnati bi alayhi salatu wassalam sayyidina abu bakr khabbab Bilal Suhayb ak Ammar 6 kon mune wa khabbab kon mune bokku na ci ñeuk wané sen ngëm moy khabbab ibn al arat sayyidina khabbab ibn al arat radiyallahu ta'ala anhu mom moy as-sabiqul muftatan المعذب الممتحن خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وثبت في إسلامه شاكرا كن موم موي خباب دي دومي الأرت نك كيغا خامني bokku ci ñi ñëkk dugg ci diine ji ba paré ñu fitnal ko al muftatan bokku ci ñu doon fitnal fele ci quraish mom le fait que ñu né bokku na ci ñi ñëkk dugg ci diine ji mom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu amna sax ñune mom moy ki nga xamanteni ni mo dekkon 7ème ki duggu ci diine ji amna wax bu mel nonu waye num ci man di demé même ne boudé imam ibn ishaq mom rahimahullah mom dako dané moy 19ème donc bi muy cité mom dako ñi ñëk duggu ci diine ji 19ème position ci le indi sayidina khabbab no 20 mom moy ki nga xamne mom mo ñew matal 20 bi mom sayidina khabbab ibn al arad radiyallahu ta'ala anhu kon as-sabiqul muftatan waye al-mu'adhdhabul mumtahan moy ki nga xamne dañ ko mbugal tek ko examiner ko ci ay cion moy khabbab tudon khabbab di domi arad dakam talam nekkon abu abdullah mawla bani zuhra mu amon ñi nga xamne ñoko fala newon di wa banu zuhra nga xamne ñoy nekkon ay mawla mom sen mawla la won nga xamne ñom ñoko yoralon lepp comme ni nga xamne alliance yi don dox bir makkah al mukarrama zadaha allah تشريفا وتكريما اسلم راغبا موم دا فا توب تي لو خامني كين فورسه ووكو دا فا بغ دينه جي غيس دينه جي مود جارال كو مو دوجو سي وهاجر طائعا مو غداي تي لو خامني دا فا تشوبارو داكو نيه وعاش مدند مجاهدا نيك كو خامني دو دون كير كيري دي خيخ تي يونو بوروم بي سبحانه وتعالى وثبت في اسلامه شاكرا مودستي نغمم غوغو تي الاسلام بوبو مودوغو شاكرا نيك كو خامني داي سانت بوروم بي سبحانه وتعالى لولو موم لا امام ابو نعيم الاصفهاني تي حليه الاولياء لولو اوبي بي مي داف ترجمه سيدنا خباب بن الارد موم سيدنا خباب نك دا فا بوكون تي نيغا خامني wa makka dañ leena jappone ci al mustadafin ñi nga xamne japp nañ ne ñi ñom duma leen warna yomb ndax amuñu ko xamne mo leen diir wala lo xamne man nañu le diiw de mom lañuy ragalé buñu koy duma comme ko duggu na ci l'islam ba mo tax mom sayyidina khabbab ibn al arad mom nak dafa nekkon ko xamanteni ni teug la won da doon liggey ci fer ci weñ di defar ay jasi mom sayyidina khabbab bamou nekke makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman comme ni nga xamantene non la ko imam ibn sa'd ande ci at tabaqat ak imam al bukhari tamit andina ko ci sahih bi solo nako rahmatullah alayhima موم سيدنا خباب من كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث فقال اذا بعثت كان لي مال فسوف اقضيك فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت افرايت الذي كفر باياتنا كن موم سيدنا خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه mune dama nekkon ko xamne khaynan la moy al haddad al qayn huwa al haddad moy ki nga xamne day liggey ci weñ ci fer forgeron bi makkata ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mune fa amiltu lil aas ibn wa'il sayfan ma liggeyel defaral ki ñu nan al aas ibn wa'il di as sahmi لعنة الله عليه الى يوم القيامه موي العاص موم موي عاص سدون داني واخ تاميت العاصي هو كان كسمه عاص كوم تورم رك موي كات يالله بو ماغ لاون نانا ما ليغيال العاص بن وائل دينا نجيس تي نيغا خامني ньо دون سونال يونت مي عليه الصلاه والسلام امنا نيون تي جوتو غيس موم مي تي لا دينا نكو غيس موم يمو ديف

bi ayatina suñu laye weddi alquran motax weddi mandar gay yonnati bi alayhi salatu wassalam indi yu wonane yalla ko yoni lolo tax mu dal di koy weddi wa qala ba pare mu tek ci li wax nan la utayna watna ne dinañ ma jox malan alal ju bari buma dewe ba dekk buma dekke dinañ ma jox alal ju bari wa wala danak ay dom de suñu borom ne attala al ghaiba wa mom ndax wa joju man damay laaj ndax mom dafa gis kumpa dafa yernu ba gis kumpa amit takhadha indar rahman ahda ndax bo budene gisul kumpa wala bo ndax ñaara mana am so wa mu gis li wara xew eulek ba xam li mi wax ba am ci information bu leer wax li ne buma deke buma dewe ba dekk dina am alal ju bari ak ay dom kon koku bobu moy proof moy li possibilité bu ñeuk bi amit takhadha wala bok dafa japp dafa am indar rahman ci bur yalla mi fess del ak yermene ah dan ak kolere go xamne moko wax moko jox dig bi est ce moko digal ne ko bo de moko assurer ne ko bes bo dewe ba dekk dinaal defal li at takhadha amit takhadha wala dafa japp indar rahman fa bur yalla da na pact bo xamne bu de ke dina am lol kala borom bi ne dedet mukk lol kay amuko sanaktubu waye gis nga amuko bu mu fogg ne nak waxam di day nende sanaktubu khil sif nañu bind wat nani dinañ bind ma yaqulu li nga xamantene ni mom la wax mom al-asim wa'il as-sahmi alayhi la'natullah ونمد له من العذاب مدا تدي نانو كو دولي نا سي مبوغلوم سفرامي اك مبوغلوم الاخره اك فيني ادنا سورتو بو يوم القيامه مدان دينن كو دولي دولي غو باري ونرثه ما يقول وياتينا فردا موم مومو تي ايه بوبو موم لا دون واخ نونو دي العاص ابن وائل السهمي nga xamne kokkeli mo taxone mu don wax lolou nan ko buma dewe ba dekk wala dina am alal bu ko defee ma fayla suñu borom wacc aya yoyu di wax ci mom lanatullahi alayhi sayyidina khabbab nak radiyallahu ta'ala anhu mom dafa bokkon comme niñ ko waxe ci fuqaraul muhajirin bokku ci ñinga xamne kon ñoo ndeuk dugg ci l'islam comme niñ ko waxe ci début bi bokku ci ñinga xamne ñu takko won la ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna leen amna ñu ne mom moy 6ème pas 6ème bo xamantene ni moy 6ème ku duggu ci l'islam ka lahu sudusul islami mom sayyidina khabbab ibn al arat mom nak sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lañ nek makka non ba mbugal yi len wa quraysh di tek tar mbugal yu metti di len duma waxon na la ne kele nu mu tuddu niñ doon def sayyidina bilal ibn rabah waye niñ doon def tamit kep ko xamanteni da nga tub gison nañ usratu yasir radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ni nga xamne non lañ len doon def mom mi yit sayyidina khabbab bokon na ci ñi nga xamanteni ni non lañ ko doon def bes sax mbugal yi tarna tar metti ndax gaay dafa am ben jour dañ ko japp mom la talu tal bamu ba tal bi tak ñu jël ko futti ko dindi ginaaw gi dal di koy tek neena jour bobu sama ginaaw gi mo fay tal bi kero dafa lak ba fay ko mushriku ne tek ko ci kontane ci li nga xamantene mom lañ ko don tek bi mbugal yi nak tare ba taratar mom sayyidina khabbab mu ne comme ni nga xamantene non la ko imam al-bukhari ak ñeneen solo mom mu ne شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة mune dañu ñew di jambat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mbugal yu tar yi nga xamne moñu dal fekk bobu mom mu ngi yoron mom sallallahu alayhi wasallam nekkon ci kéro kaaba gi solon ben burda amna ci ben ki bo xamne moy ben mantu amna bo xamne lañ defa teddoon bi nga xamantene ni ci la sangu on ki jëlon mu ngi solon yere bo xamne ben mantu nek ci kéro kaaba gi neena bima ñëwé fa qulna lahu biñu ñëwé ñu ne ko ala tastansiru allah ala tastansiru lana ala tad'u allah lana neena biñu ñëwé ñu ne ko wa xana doñu ñaanal bok ndimbal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax doñu ñaanal ndax mbir yi tarona metti di tarna yaro mak wa makay tarna gis nañ ne dañ leen doon nakal ci ndox mom mi gis nañ sank ka net tal nañu tal djel ko diko ci moy comme nit ku yor kuy misui dara talu tal diko ci jaarale bo muju ne ko ci tek ko ci bir tal bi ba ni nga xamne tal bi muju fay ta dara fay ko lugul ginaaw ni gis mushriku ne li sen xol yi nga xamne sen place xol yi waxuma la xeer sax ndax xeer mom wa inna min al hijarati yo xamanteni yatafajjaru wala tatafajjaru minha al anhar amna minha al anhar amna ci xeer yo xamne ndox da ci balle waye ñi mom mukk xeer yu waw kon mo nekkon sen place xol yi neena nak bi nga xamanteni ci lañ ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ko lol yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di jog ci melen tontu len bi nga xamantene ni amna benen riwaya bo xamne neena bim kiwe xar kanam gi dafa mer moy soppeku ci le fait que li di len dal ni lan motax continue wuñ muñ ñu ñew naan dañuy jambat bi nga xamantene nak ci la ko wax lolou yaronte bi alayhi salatu wassalam ne kana ar-rajulu wax ne mune kana nekkon ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fihi fayuja'u bil minshari wala minshari fayuda'u ala ra'sihi fayushaqqu mithnatayn wama yasuddu dhalika 'an dinihi ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر ليتمن والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جوك بيغا خامتاني تي لنجو واخ لولو واخنا لا تي بنين روايه بي نده امام البخاري سولو نكو تاميت تي كتاب مناقب الانصار فيرسون بيما واخ لي موم تاميت اندي نكو مون dafa am ci benn version biñ ko waxe mune bim joge fa qa'ada mu jekki mu tok wa huwa tamam muhmarun wajhu xar kanamam daldi xonx ndax mer li nga xamne mom lañ koy kalaame ñom di ci li nga xamne mom lañuy jot ci kuffar quraishi bi nga xamantene nak ci la jog mune len لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه من امنا ньо خامني ньо لين جيتو وون ньо خامني دانيو گمون يالا جيتو وون لين موي يوننتي ماف لي في مسا جار عليه الصلاه والسلام اي نيت ني لين توپون گم لين من امنا تي ньо خامني كان الرجل كين تي ньоم دان كو دون جاب تي ني لين جيتو وون دالدي گاس اب گاس ab kam bu xoot ci souf ci ba pare jël ko dugal ko ci bir sul ko ci bir te mu ngi dundu ba bop bi dess dañ ko doon sul bop bi dess mune fa yu jaalu fa yu jaau bil min char wala min char ñu andi si moy moy si yi ñi sié yi menuiser yi di yor di sié banti mune yoyu lañ doon jël mais buñu ko jëlé pour lan lawon fa yu dan ala rasi ci bop bi lañ koy tek diko sié wa gis nga jiefé yi méthode de torture ni mu yagge ci adina mi moy né ndax gëm yalla rek dañ la doon dañ doon gasu kamb dugal la ci bir ba paré bam dess sa bop ñu jëlup ci tek ci sa diggu bop commencer pousse di dem di def ay va et vient comme ni menuiser bi def mu né lolu malgré lolu ñu ko doon def lolu doonu lon tax mu bayyi diiné dedet wama yasudduhu zalika an dinih lol malgré lol du ko dindi ci dinem du len waxal liñ beug wala du len top dedet wayum shatu bi amshatil hadid ba pare am ti ño xamne wala même nit ki la tañu koy xar ñaar xar bob bi nonu siyé ko ñu jël ay fer ay peñe yu ngandu yo xamne ay peñe yo xamne ci fer la fer peñe ñi peñe bop de ci fer tangal ko bam tang jeur ba xonk ciur ni mu tangé non ñu japp ko diko diko peñe ci bop bi waaw allah akbar mi gis gaay li nga xamne kon doon nañ ko dat di ba paré diko xoss ci sen yapp bi entre yapp be yakh yi diko ci xam nga lolu imaginer rek nan la wara mel imaginer lan la wara mel yaramu doomu adama nga jël ay peñe peñe weñ comme genre fourchette yoyu baykat bi di yor di ci tibbe ci ngogn me xettax be ak yoyu nga jël ko tangal ko wala peñe yi peñe wo bam tang jeur nek fer nga koy jël diko xoss waaji nga xamne fumu laal mu bënn ji jall ci yaram bi di dem ci yakh bi ta lolu doonu len won tel taxa dindi mune wama yasudduhu zalika an dinih ta lolou duko devier ci dinem muk mune yonent bi nak alayhi salatu wassalam kon lolou pour wax len ne yeen nuñ len mara def fi makka kenn defaguñ ko lu mel non ga sonal nañ len ñu len duuma baray nañ sumayya radiyallahu ta'ala anha ci loxoy al mal'un abu jahl alayhi min allah ma yastahiq waye lol lepp ki ni ñi leen jitu won façon biñ leen don def mo gina metti ndax kenn sikki sakawul ki ne comme amul comparaison entre sul nit gelup si japp bob bi diko riiti diko xar si ak si ni mel nga xamne boko tege ci bant rek ni ngay def nonu di pousse ba waji ñu dar dal di koy xar ñaar wala ñu jël fer bo xamne dañ ko tangal ay peñe ci weñ diko xoss nit ki entre yap be ak yakh bi ni gis kuffar yi nga xamne ta lool lepp masul leen wona devier ba pare nak yonent bi nak alayhi salatu wassalam dal di wat ne wallahi la yutimanna hadha al amr hatta yasir ar rakib min sanaa ila hadra maut لا يخاف الا الله من نيوم سيدنا خباب بن الارت رضي الله عنه غيناو بيم لن وخه لول جوخ لن اكزام لول موي لان روي لن تي نيول ني لن جيتو ون ناخ رويو كاي دا فا باخ تي نيت اك نو مان دي تولو رويو كاي غي غيس يي نلاي تك غا خامني امنا نيو في جارون دي ديكلو ملني تا تاخو لن وونا خادي dina taxu nga gina nga comme que ay nit lañ won comme man ta même cause yu noble ni muy womatul borom bi mo taxone kon nako muñ yonenti bi nak alayhi salatu wassalam wax len lol ba pare melen wallahi ma ngi wat ci bur yalla la yutimanna hadha al amr wat nané bur yalla dina matal bir mi dinen gi l'islam bi fini ñul na kuk metti na tarna balu nek ba ngeen ñew di ma kalamé waye ma ngi wacc yalla ne yalla dina matal mbir mi moy l'islam bi fimu bëgg mu dugg yépp kaw suuf dina fi dugg

bi nga xamanteni jamono joju amuñu won droit moy jamono ji fi mbir yi taré amuñu won droit genn ndax l'islam lepp ci digël la tégu duné yonnati bi alayhi salatu wassalam lu mu ci massa doxal ci digëlu borom bi la tégu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon mom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu mom nak kon bokku ci ñi nga xamne gaday ak yonnati bi alayhi salatu wassalam fekke xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb mom nak bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam genn adina ba khalifa yi fe nekkon ci ginaawam mom nak sayyidina khabbab radiyallahu anhu dafa am febar bu metti bo xamne moko dalon ba nga xamne dafa ñewoon ba doon wax naan buma degul won yonent bi alayhi salatu wassalam naan la yatamanna yan ahadukumul maut la tamannaytu muné dafa deg yonent bi alayhi salatu wassalam ne bu kenn ci yeen di mebet de am lu ko dal ci metti bam muy mebet de dedet waye bu ko kenn def muné budul won wax joj ma deg yonent bi alayhi salatu wassalam wax kononte kon man dana mebet de ndax façon choono gu nek dajna ci febaram bop ko dalon nga xamne da don tangal ay weñ sax diko ci tek yoy nga xamne mom la façon faj la nga xamne amna yo xamne man amna ben pa bu ba xawon bo xamne mom bu amé ay yenn ki bu ko dalé ci yarawam da don tangal paaka diko ci tek mom lolu yaakarna ne mom ñun ñom du ñun ñokoy defati yoyu mom danaka même bu ni efficace na suñu fit da melni mayatuñu ko mom nak sayyidina khabbab radiyallahu anhu même bimu nekké bir makkah malgré nak lool ñu ko doon def doon ko lak diko door lu nekk ñu tek ko motax sayyidina umar radiyallahu anhu masna ko wan mom sayyidina khabbab genné indi ginnaw gi wan ko bi mu nekké khalifa wan ko dal di koy wan cicatrice yi nga xamné mom la lak yoy bayyi ak door yi ak fer ak yi ñeen doon door yar yi cicatrice yi mu def ak lak yoy sayyidina umar ne mara aitu kal yawm qat masuma gis lu melni mukk masuma gis lu melni nekete mom yoy yep doon nako dal motax mom sax doon na wax ne mom sayyidina khabbab bes bi nga xam nam na ben bes ñu leen doon buggal mune lam yakun mom sayyidina khabbab ahadun illa a'ta ma sa'alu yawm 'adzabahumul mushrikun illa khabbaban mom lolou imam ash-shaabi rahimahullah mom moko wax jele ko ci sayyidina khabbab mune mom nak sayyidina imam ash-shaabi moko ron netali nak kenn waxul yefer yi jox len li nga xamne mom lañ bëgg benn bes bo xamne dañ leen doon buggal luddul khabbab dañ ko doon jël diko tek xéetu mbugal yu metti waye masuñu dégg ci mom li nga xamne mo leen neex kon gis nañ ne kon mom ginnaw kon bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina bal febar bu metti bob dalon ko dañ wa ne mom bu doon ne déggul won yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lolou de kon mom doon na mebet genn adina mom sayyidina khabbab ndax metti gi nga xamanteni moko dal mom nak sayyidina khabbab bi nga xamanteni ci la febar nonu mu am ñuko ñew setsi comme ni nga xamne hadith wi tamit yu bari ci tallal yu bari jaar na ci qais ibn abi hazim nek ki nga xamanteni moy sahaba ki tabi'i bi nga xamne mom mo jele ci ñenti khalifa yi lolou mom danaka motax qais ma lahu nadhiru li imam as-suyuti rahimahullah wax ci alfiya bi amul morom ku melni mom même budé imam an abu hakim an-naysaburi rahimahullah mom tuddu na ñeneen waye danaka mom imam qais mi dal moy ki nga xamne mo ci wirne jele na ci ñenti khalifa yeb di sayyidina abubakr sayyidina umar

biko sahaba yoy mbokam yoy ñewé sét ne ko bëggal suba fi nga jëm say mbokk rek ngay dem di fekk muy say mbokk yo xamantene ñom ci jamm lañ nek sahabatu rasulillah nga xamne joxe sen lepp ba ci tolu xara ñu genn adina ñi genn adina ci benen anam mo ne ci ñoon rek nga jëm mo ne len mu joy mom sayyidna khabbab ne len ama innahu laysa bi jazaa wat na ne a mbir mi de du ne man dama am lo xamne dama koy tit tituma ci sama borom bima jëm ndax yalla ñi ñoonu jangal ar raja ñi ñom yonent bi alayhi salatu wassalam al muallim al akbar moy ki nga xamantene mo len ko jangal kon ñom mi ngi ko ron jangal du ñom ñoy ñew ba waji genn adina di am dara lu ñuy tit waye mu ne awma ben lu may tit awma ben jaxare buma am awma dara lu may ragal fi ma jëm waye lima joylo moy da ngay na tuddu re ay nit ño xamantene ni ba pare tuddel ma ay tour ci samay mbokk yo xamne moy sahabatul kiram du mbokk deret mais mbokk ci l'islam sama mbokk yo ngeen ma tuddel wa inna ulaika qad madaw bi ujurihim kulluhum wa inna kulluhum mune ñom de ga yo ngeen meen tuddel de ñom ñepp daño dem genn adina wuy ju seen borom yobale seen pay gi nga xamne liñu doon ligéeyal l'islam bi pay gogou lepp lañu yobale ñom ñepp daño yobale seen ak pay dara wañeeku waye man mi di xabamna damay ragal ne lu bax lolu ngeen may tuddel ne mom la bokkon ak ñom doon ko def de damay ragal ne liko yobbu ki jëf yu bax yo ngeen may tuddel damay yaakar ne damay ragal li nga xamne mom lañ ñu jox seen ginnaw ci ay xewul ni adina ubbe ko ci ñun mu nek ne moy li nga xamne moko yobbu mom lolu la doon wax sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu mom nak bi nga xamantene ni ci la genn adina mom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina dañ ko denj feele ci kufa fala nak fofu la newon mom fala genn adina bi nga xamantene sayyidina ali ibn abi talib رضي الله تعالى عنه تي لا جوغي سفين موي تي خيخ بوبو مو ديمون ا موم سيدنا علي بن ابي طالب بمو نيكي كوفه رضي الله تعالى عنه موم داني كوم نيغا خامتيني نون لاكو زيد بن وهب دالدي نيتالي مو ني سيرنا معه اي علي رضي الله عنه حين رجع من صفين حتى اذا كان عند باب الكوفه إذا نحن بقبور سبعة فقال علي ما هذه القبور قالوا يا أمير المؤمنين إن خبابا توفي بعد مخرجك إلى صفين وأوصى أن يدفن في ظهر الكوفة مومن كن دي زيد بن وهب من دنيو جن عندك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بيغا خمانتيني سي لا دب جوغي صفين ci l'année 30 à l'an 37 ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam mun hatta idha kana inda bab al kufa bam ñewé ci buntu kufa dekk bobu bi nga xamanteni ci la ñewé ba ci buntu bi neena ñu gis juroom ñaari ay khabru bi nga xamanteni ci lañu gis juroom ñaari khabru yonent sayyidina ali radiyallahu anhu ne bammel yi lan la ñu nako yow amirul mu'minin di jitu julline di sayyidina ali ta yo khilafam lawon radiyallahu ta'ala anhu ñuneko mom de neko khabbab kat dafa de sayyidina khabbab radiyallahu anhu dafa genn adina bi nga deme sufin ci la genn adina ci ginnaw mom nak dafa denkané joxawon denkané ngir ñu sul ko fi ni nga gis fi lañ ko sul sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu نرحم الله خبابا لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا ثم قال طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع للكفاف

ani allah azza wa jalla mu geureum bur yalla subhanahu wa ta'ala wa radiya ani allah lu mu geureum rek geureum jele ci borom bi subhanahu wa ta'ala du geureum daralul bur yalla tax waye ki lolu le sayyidina ali radiya allah ta'ala anhu wax sedel ci sayyidina khabbab mom mi nak sayyidina ali radiya allah anhu amna sax ci comme ni imam al-dhahabi wax ci siyar a'lam an-nubala rahimahu allah muné ki nga xamné moko julé moy sayyidina ali ibn abi talib kon mom mu ngi génn adina ci la 37 ci khilafa sayyidina ali ibn abi talib sayyidina imam al-dhahabi muné sayyidina ali ci bopam sax moko julé radiyallahu ta'ala anhu kon wa arda waja'ala ali al-firdaws maskanahu wa mathwa